diwasi lam di yakaram mi cheikhul khalifa portelem ken binu ci dal mo melni rek sample man la nanan jalla jalalu wa azza kamalu muhammad rasulullah waaw kay xam nga sax ñen dal ma tuti ci ñak xam rek la waye foto jambu sax war nga bala nga ko soti nga ñaan borom autorisation ñaan ko ndigal ba mu may la waxatuma la nga di ci dund lenen xamo tay budun buru won ku bari yermande buy porte plainte rek ñi japp ko ndax kenn sañu reproduire photo jambour da fekk rek keur gelé la té non rek photo bu la neex jël produire bind ci lu la neex di jaay waye de len laaj ndigal waaw su ngeen ñëw ci kilifa yi ni ndax ma def nangam ba mu ni la waaw waaw kañ waye bu am sa sañse rek di def lu la neex lool kenn du ko def han da ngay ñëw laaj ko ndigal ndax sañ na li bu ko defé mu ni la waaw nga dem def ay do dem rek produire lu la neex bind lu la neex di jaay xeyna niko serigne bi waxe bëgg ñarté rek la ah nit nak bu bëggé ñarté lu mu yaakaar ni bu ko défé rek am ñarté da la ko def waye nak ñen di taggo dana bax muy la goor gi waxon ci photo modo buñ fi génné wal waaw mujju gi mujju ko saisir ni ku ko gis rek nang ko japp nang ko jël ndax dañu génné modo ci façon bo xamni jaadul su ko defé yu yépp yu mat baye xel benn nit nga may wax barki dem rek ci Dakar ni dafa genti gi Serigne Babacar ñetti yoon mu ñu ko waxal Abdou Aziz ni ko na dem ci Segu Thiaray sama photo yi ñu dessin ci mur ba ñu dinduko neena mu tuddat guddi genti gis ko mu ñu ko waxal Abdou Aziz ni ko na dem Thiaray sama photo yi ñu dessin ci mur ba ñu dinduko muni bamuy ñett yoon mu ñew wax mako lay le nga romb Dakar benn mur ñu dañ ci dessin ci photo Maodo dessin ba na muy niro de Maodo wala bu Babacar Si yoy amna ñu mu intéressé ma amna ñu mu intéressé xamoo amna ñu xamni ci photo la ñuy maté te ko xamni dem nga ba wax ni sama photo Serigne Babacar Si moko wax suma rusu won Cheikh Al-Hadji Malik sama photo kuko ni Babacar mun la nam ko xamni nak simbir yagna fofu yoy kay mom li ci nek sax ken man ko wax fatiru fas nga japp photo Maodo def ci fas wi nefere di tour ndox fatiru fas nga japp photo Serigne Babacar def ci fatiru fas nga jël photo Elhadji Abdoulaye def ci wala photo Serigne Mansour wala photo Serigne Mustapha wala photo Serigne Cheikh ne ko ku ñakite gi la c'est une mal civilisation la dañ nañ ko baye ni mal civilisé dafa am borom man nga fop sa photo serigne def ci sa nek